بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو إزالة النجاسة. هبا موليشي الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه أميانزا كبينيشا شرط لبيلي katika masharti ya sala, nalo ni sharti la kuondoa najis. Qala wa yakfi fi ghasli an-najasat 'ala al-badani aw al-thawbi aw al-buq'ati aw ghayriha أن تزول عينها عن المحل. لا تزول النجاسة بغسلها من البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها حتى تزول عينها عن المحل. هيونروكي نجس وكيوشا كتكميلي أو نغو au sehemu, isipokuwa kitakapoondoka kiini cha ile najis kutoka katika sehemu ile. Wala yabqa laha athar, iwe hakutabakia athari ya ile najis. Walhujjatu لذلك أو البقع مهال بقع نسام. والحجة في ذلك دليل وتعديل. حجة كتكهيلي ندليل نبير تيليزا علة. أما الدليل فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكتشليزا كيوشنا ماج دم الحيض بيولي منامكي na wala haikudhuru athari yake inaobakia maadamu kile kiini cha ile najis kishafanya nini, kishatoka. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Sahahu al-Allama al-Albani. Wa amma at-ta'lil fama dhakarahu al-muallif min qawlihi, shakatu sababu مؤلف بالقسيمة: لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب. كتوى سباب كونيني توسيمة كوى وكشيوشا إلى نجيس كيلكيني تشاكي كيون روكا إلى نجيس إشاون روكا سيمة كسباب الشارع صلى الله عليه وسلم هكويك شرطي katika kuosha najisi kwa idadi maalum isipokuwa katika najisi ya nani ya mbwa. Ala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi sema, wasahihu annahu yakfi ghasla wahida تذهب بعين النجاسة. قول صحيح نكوى يتشليزا كوشا هاتا مراموجا ما دام كوشا كوكوهوكو كتينروا أو كتونروا كييني تشايل نجيسي ويطهر المحل نكطهريش سهم إلى أنويوشا ما عدا الكلب إسبقوا مبوا فعلى ما تقدم سمني كمان نيفو تنغولي كتاجا. ثم قال فإن لم تزل النجاسة أو عفوا فإن لم تزل النجاسة بغسلة زاد ثانية وثالثة وهكذا. ikiwa ile najisi isiyokuwa ya mbwa mara ya kwanza umeimwagia maji bado kiini chake kipo pale pale, utatumia tena maji mara ya pili. Ikiwa kiini kiko pale pale utatumia tena mara ya tatu, kwa sababu kinachoangaliwa hapa ni kuondoka na kupotea kwa kile kiini cha najis. Naeleweka sio nazungumza nini? Kwa mfano nguo ikaingia haja ndogo, ikawa ile athari yafanya nini? Yaonekana pale. Ili kuiondoa athari ya haja ndogo kama ile ni ufanye nini? Umwagie maji ile sehemu, kisha uiangalie, je, kile kiini ambao ni ile haja ndogo iko pale imeondoka au la. Ikiwa bado haijaondoka utafanya nini tena? Mwaga tena maji mpaka uhakikishe kwa imefanya nini, imeondoka. Ama kwa mfano kinyesi kimeingia katika nguo, utatumia nini? Maji utamwaga katika sehemu ile. Ikiwa bado kuna kile kinyesi kiini chake bado kipo pale, tumwaga tena mara ya pili na mara tatu. Ikiwa tumemwaga mara ya moja kikaondoka kikapotea, tayari hapa sehemu hii ishafanya nini? Ishatahirika. Kwa hivyo hakuna idadi maalum iliyowekwa, kilichowekwa ni kuwa ipotee ile najis, kipotee kile kiini cha nini, cha najis. Kwa mfano kile kinyesi kimeondoka, hakuna athari ya kiini chake, lakini bado kwa mbali kuna harufu, hukumu yake itakuwa nini? Naam, kapteni anasema tutie maji tena. Semaji, nimesema kinyesi umekimwagia maji kishaondoka, iliyobakia sasa ni kama harufu kwa mbali. Naam. Naam, rusio. Maadamu kile kiini kishaondoka, basi hukumu yake itakuwa pale pahali pashasafishika. Hata kama harufu iko, athari yake. Wajaribu kadri yaweza kuondoa kile kiini. Muhimu hakuna athari ya kile kiini. Umeosha mpaka kimeondoka kile kiini. Kwa hivyo hata ikibakia kuwa kuna harufu haidhuru. Mfahamu nazungumza nini? Ena. Ala li anna shari'a lam yashtarit fi ghasli najasati adadan illa fi najasati al-kalbi, kama ndivyo ileza. فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. شريعة كويكا شرط katika kuosha najisi ya mbwa kuwa ioshwe 7, 1 katika hizi 7 iwe ni kwa kutumia nini? Mchanga. Fannajasatu na muani najis, wanaovioni wameigawanya kwa kuzingatia namna mbali mbali kuwa imegawanyika vigawanyo viwili. Najasatun ainiya au hakikia, kuna najis ya kiini ya kile kitu ni najis. Wahiya allati la tathuru bihalin, na hii ni ile najis ambayo haitahiriki kwa namna yoyote ile. Lianna ainaha najisatun, kwa sababu kiini chake kile kitu ni najis. Karauthi alhimari walbauli, kama kwa mfano kinyesi cha punda, huwezi kukiosha kile kinyesi eti kikatahirika. Unafahamu? Ama mkojo, mkojo utabakia kuwa ni mkojo, ni najis. Ni ule mkojo uondolewe ndio sehemu ibakie nini katika tahara, lakini mkojo wenyewe waweza kusafishika kwa tahara? La. Unafahamu nazungumza nini? Mtu anachukua kinyesi cha punda kilo moja, aenda kukiosha ili akitumie kiwe kisafi, iwezekana? Bado jeelewa? Haya. Ndio maana yake. Kwa sababu kile kinyesi chenyewe nini? Ni najis. Aini yake ni najis. Ama mtu achukue mbwa, atake kumsafisha yule mbwa mpaka yule mbwa awe mbwa wake yeye mtahara, iwezekana? Kwa sababu kiini chake yenyewe ni najisi, yule hasafishiki. Mwanaelewa anazungumza nini nafikiri? Aina. Na aina ya pili, najasa hukmiya, ni najis ya hukmu. Wahiya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i wa yamna'u min sihhati as-salah, na hii ndio ile tunaoita al-hadath. Kuna al-hadathu al-akbar na al-hadathu al-asghar. Hii ni najasa hukmiya, kwa sababu aliye na hadath haruhusiwi kufanya nini? Naam, haruhusiwi kuswali. Sasa itategemea ni hadath gani. Hadath al-asghar yazulu bilwudu, ikiwa hadath ni ndogo itaondoka kwa kutawadha. Wal hadath al-akbar yazulu bimadha, bilghusl kaljanaba, na hadathi kubwa yaondoka kwa mtu kuoga, kama mfano mtu akiwa na janaba. Hivi ni vigawanyo walivyogawanya wanaovioni najis. وقد قسم بعض العلماء النجاسة إلى أقسام باعتبار آخر. نوانا وفيوني فيا وميقوانيا نجس وكوزنغتيا نجيا نجين. فقالوا وكسما هي على 3 أقسام. نجيس زي ميقوانيكا في قوانيو فيتاك. نجاسة مغلظة, نجس يا كوانزا نيلنزيتو. وهي نجاسة الكلب وما تولد منه. ناوي نجس يا نان يا مبوا كوانيني مكوانين زيتو كسب شريعة ميامريشة يوشو مرانغابي مرسابة مجاوبة يمتانغ. فيلي نجاسة مخففة, نجس أمبوني خفيفو. وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. نهيني نجس يمتوتو أمباي هجانزا كولا شاكولا بشهوة وكوي وكتماني كلي شاكولا. نعم. Wewe mtoto wa kiume mchanga ambaye hajaanza kula chakula kwa kuwa yua kitamani kile chakula kukila, basi huyu mkojo wake najisi yake ni muhafafa, ni hafifu, na ina hukumu yake tutakuja kuzungumzia mbele inshallah taala. Tatu, najasa mutawasita, ni najis ambayo iko kati na kati. Wahia baqiyatu najasat, nazo najisi zilizobakia mbali na hizi mbili tulizozitaja, kalbauli walghaiti, kama haja ndogo na kinyesi, haja kubwa. Mas'alatu, tuje kwenye masala hapa ambayo yafungamana na haya tuliyataja. Idha kanat an-najasa 'ala al-ardi fayujzi'u mukatharatuha bil-ma'i, ikiwa najisi iko juu ya ardhi, basi yatosheleza kukithirisha maji juu yake, kumwaga maji mingi juu yake. Bihaithu yadhhabu launu najasa wa rihuha, kwa kiasi cha kuwa ile rangi ya ile najis itapotea na harufu yake. Hii ni katika nini? Katika ardhi. Na haiendi kinyume na yale tuliyoyataja, kuwa katika mwili kiondoka ile kiini cha najis ikabaki harufu kwa mbali, kuwa najis isabiki imeondoka. Kwa nini? Kwa sababu juu ya ardhi hatuwezi kuhukumia ili najis imeondoka isipokuwa kwa kutoona rangi yake na harufu yake. Tufahamiana sisi? Eh, naam. Li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala: jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifati al-masjid fazajarahu an-nas. Alikuja bwana mmoja bidui kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaenda kipembe cha msikiti akakojoa. Sahaba wakamkemea, fanahahumun nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza na kuambia wamwache. Falamma qadha bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alayhi, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Alipomaliza kukidhi haja yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha ndoo ya maji ikamwagwa juu ya nini? Juu ya ule mkojo. Ikawa ndio shaondoka najisi. Kwa hivyo kule kukithirisha maji kuyamwaga juu ya ile najisi iliyoko kwenye ardhi yatosheleza kufanya nini? Kuiondoa maadamu rangi yake na harufu yake itaondolewa na yale maji. Masala mwingine, idha wada almusalli firashan ala alardhi allati fiha najasa au kana tahta alardhi allati yusalli fiha amakin liqadaa alhaja أو مجرى مياه متنجسة فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة. Kwa mfano, mwenye kusali akatandika juu ya ardhi ambayo chini kuna nini? Kuna najis. Au kuna shimo ambalo ndani yake hukusanyika haja, kubwa na ndogo, kwa mfano ni katika sehemu ya shimo la choo, yeye akaswali juu akatandika, au akaswali katika sehemu ambayo chini yake kwa pita ni njia za choo chapita chini, basi maadamu ametandika juu yake swala yake ni sahihi, kwa sababu hajaigusa ile najis moja kwa moja. Nimeeleweka nazungumza nini? Na hayo utayapata au maelezo hayo utayapata katika sharh shurut as-sala al-allama Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala. Insha Allah ta'ala katika darsa itakayokuja nitazungumzia hiki kipengele cha illa fi najasati alkalbi fashtarata fiha sab'a ghaslatin ihdaha bitturab, insha Allah ta'ala nitakuja kuzungumzia hiyo katika darsa itakayokuja. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.